Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Radio Forum. Cijenjeni slušatelji, dobar vam večer, dobrodošli u Radio Forum. Kao i svaki dan od ponedjeljka do petka smo s vama do 21 sat. A i danas će nam glavna tema biti izbjeglička kriza, s informacijama o tomu što se danas događalo u regiji, ali s novostima na ovu temu iz Njemačke i Europske unije, posebice iz Njemačke koja već sutra započinje s pojačanim protjerivanjima osoba koje nemaju pravo boravka u ovoj zemlji. Analiziramo kroz razgovor s našom suradnicom na terenu stanje na Kosovu, a petkom se kao i uvijek u Korzu bavimo malo više glazbom i glazbenim zbivanjima, a imamo za vas i nekoliko korisnih informacija. S vama je večeras Nenad Krajcer. Ostanite uz Radio Forum. Pritisak na njemačke političare da se pojačano angažiraju oko rješavanja izbjegličke krize velik, zato je prije tjedan dana po ubrzanom postupku donesen i paket zakonskih mjera o promjenama zakona o azilu. Jedan od osnovnih ciljeva ovih zakona je da se smanji broj onih izbjeglica u Njemačkoj koji nemaju izgleda na dugotrajni boravak, dakle svih onih kojima je odbijeno pravo na azil i koji u Njemačkoj čekaju na izgon. Političarima se žuri da te mjere koje su zakon donijeli treba stupiti tek početkom sljedećeg mjeseca odlučili sprovesti u djelo već od ovog vikenda. Predviđeni su brojni čarter letovi, a otvoreno se već neko vrijeme raspravlja i o protjerivanju zrakoplovima Bundeswehra. Detalje za nas sažeo Borislav Šujanski. Primjena novog, oštrijeg njemačkog zakona o azilu došla je sedmicu ranije nego što je najavljeno, a najprije će se sprovesti tačka u ubrzanom izgonu odbijenih tražilaca azila. Savezne zemlje će to raditi zajednički sa saveznim organima već od ovog vikenda. U tu svrhu su već organizirani čarter letovi iz različitih zračnih luka u Njemačkoj, rekao njemački ministar unutarnjih poslova Thomas de Maizière, najavljujući za subotu 24. 10. primjenu ove mjere. Šef kancelarijskog ureda Peter Altmaier, koji je nedavno preuzeo koordinaciju mjera za savladavanje izbjegličke krize, rekao je u razgovoru za javni servis ARD-a da je pomicanje termina za stroži odnos prema odbijenim azilantima i ekonomskim izbjeglicama jasan signal. Unser Versprechen an die Menschen war, dass wir dieses Gesetz so schnell wie möglich durch den Bundestag, den Bundesrat bringen, in Kraft setzen. Obećali smo da ćemo zakon što prije moguće dati na usvajanje u Bundestag i Bundesrat i on je usvojen prije nego što smo i očekivali. Mi želimo, kada je u pitanju protjerivanja onih koji nemaju pravo ostati u Njemačkoj, biti učinkovitiji i brži. I rezultate želimo vidjeti još tokom ove godine, rekao je Altmaier. U vladi se raspravlja i o korištenju transportnih aviona Bundeswehra u svrhu vraćanja osoba koje nemaju pravo boravka u Njemačkoj. Jedan od najvažnijih elemenata ovog zakona o azilu je i taj da vlasti u buduće više neće najavljivati protjerivanja, što je do sad dovodilo do toga da osobe kojima prijeti protjerivanje nisu u trenutku dolaska policije bili na prijavljenim adresama. Naravno, ističe se da se to neće raditi bezobzirno, jer niko ne želi porodice sa djecom tek tako usred noći nenajavljeno sprovesti do aerodroma. U velikoj većini slučajeva se protjerivanja proteklih godina iz humanitarnih razloga nisu sprovodila u zimskim mjesecima, ali ovo ubrzano poštenje zakona o azilu i to mijenja. Prema nekim procjenama preko 200.000 osoba čeka prisilni odlazak iz Njemačke, ali velika većina njih ima i status Duldung, po kojem se službeno njihov boravak u Njemačkoj trpi dok ne nestanu razlozi koji sprječavaju izgon. Prema informacijama dnevnika Die Welt, veliki broj odbijenih azilanata se odlučuje da dobrovoljno napusti Njemačku, pa je tako od januara do septembra zemlju napustilo 22.500 ljudi, dok 11.500 ljudi bilo prisilno vraćeno. Veliki broj osoba koje čekaju na protjerivanje dolazi iz zemalja takozvanog Zapadnog Balkana. Novim zakonskim paketom su sve ove zemlje, Makedonija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo i Albanija, proglašene zemljama sigurnog porijekla, što omogućava lakše prisilno vraćanje njihovih građana. Trenutno se i s Turskom, ali s drugim zemljama iz kojih dolaze najveći broj osoba koje nemaju pravo na politički azil, radi na usaglašavanju mjera povratka. U povodu donošenja pooštrenog zakona o azilu oglasili su se političari. Njemački ministar unutrašnjih poslova Thomas de Maizière, CDU, tako kaže, broj onih koji su došli u Njemačku u ovoj godini je naprosto prevelik. Zakonski paket je upravo to što je trebalo kako bi se taj broj smanjio. No nije samo riječ o smanjenju broja izbjeglica i o bržoj obradi podataka, već i o boljim uslovima za integraciju onih kojima bude odobren azil. Za premijerku NRV-a Hannelore Kraft iz SPD-a, zakonski paket je skup kompromisa i kao takav je podnošljiv. S tim, kaže ona, da individualna prava, kada je o azilu riječ, moraju ostati nedodirljiva. Premijerka Rheinland-Pfalca Malu Dreher iz SPD-a veoma kritički gleda na odluku da se zemlje poput Albanije, Kosova i Crne Gore proglase za sigurne, no pozdravlja to što će građanima zemalja Zapadnog Balkana biti olakšano da dođu i rade u Njemačkoj. U tome ona vidi prvi korak ka pravljenju zakona za useljavanje u Njemačku. Za njemačkog ministra vanjskih poslova Frank-Walter Steinmeiera iz SPD-a nema dileme da će Njemačka ako treba, odnosno ako u nju, kako kaže, ove godine dođe i milion izbjeglica, primiti sve. No ne ako taj priliv bude trajao više godine, upozorava Steinmeier. Novim zakonom o azilu, oni koji budu dobili mogućnost ostanka, imat će bolju mogućnost za integraciju u njemačko društvo. Ujedno poboljšavaju se uslovi boravka za maloljetne izbjeglice bez pratnje, a država će na dulje vrijeme pokrivati saveznim zemljama troškove za izbjeglice. Od 2016. će tako savezne zemlje od države dobivati po izbjeglici 670 eura mjesečno. Izbjeglice same neće više dobivati novac, nego nadoknadu u robi, živežnim namirnicama i drugim potrepštinama. Novi pooštreni zakon o azilu će se početi primjenjivati već sutra. Njegova glavna odlika je želja da se što temeljitije sprovode protjerivanja iz zemlje, saznemo iz priloga Borislava Šujanskog. No nije sve baš tako jednostavno, neke su savezne zemlje za ubrzano protjerivanje, a neke bi da odlazak iz zemlje bude dobrovoljan. Dodajmo još i to da će njemačka vlada otežati produljenje boravišnog statusa Duldung, i to zato jer oko 190.000 onih koji bi zapravo trebali otići iz Njemačke ne smiju biti protjerani. Mnogo je razloga za to da se ne bi roditelji razdvajali od djece zbog bolesti, netko nema dokumente poput pasoša ili je riječ o nekom birokratskom zastoju, a nekom i o započetoj školskoj godini. Svi ti razlozi će se u budućnosti provjeravati mnogo strožije nego dosad i status duldung koji zapravo štiti od izgona bi po želji njemačke politike trebao postati rijetkost. Slušajte Radio Forum, a za nekoliko minuta saznate zašto se politička situacija na Kosovu dodatno zakomplicirala. Pod maskama svakog dana drugi grad, ako pratiš dobar trag onda pođi sa nama. Ova noć je marama, dobro te je sakrila, zvezdama te napila, okove od čelika gurni ispod tepiha, noćas budi slobodna. Još jedna noć, luda noć pod maskama, još jedna noć. Lice pusti glas, igraje ovdje pored nas, ritam ruši granice. Ispod maske skloni sve brige, boli, strahove, neko dnes ulice. Zvezde vode nas na jug, mjesec vrti nas u krug, živimo pod maskama. Život nije istina, ljubav nije muzika, muzika najbolja. Još jedna noć, luda noć pod maskama. Još jedna noć, ova noć je karneval. Još jedna noć, luda noć pod maskama. Još jedna noć, ova noć je karneval. Njemačka, kao što smo čuli, započinje s primjenom strožih mjera naspram onih kojima je odbijen zahtjev za azilom. No i jedna druga, mnogo veća grupa osoba, i to onih koji imaju izglede za dobivanjem azila u Njemačkoj, se i dalje preko Balkana kreće prema ovoj zemlji. Samo u posljednjih nekoliko dana preko takozvanog Balkanskog koridora, koji od Grčke vodi preko Makedonije, Srbije, Hrvatske i Slovenije, je prošlo preko 50.000 izbjeglica. Kako je danas ARD rekla slovenska veleposlanica u Njemačkoj Marta Kos-Marko, samo je u toku dana preko hrvatsko-slovenske granice prešlo preko 14.000 izbjeglica. Slovenski političari zvone na uzbunu i prijete ogradom na granici ukoliko u nedjelju na izvanrednom sastanku u Briselu na temu izbjeglica opet ne bude postignut nikakav dogovor. Prepucavanje između slovenskih i hrvatskih političara na temu krivnje zbog dramatičnih scena koje se posljednjih dana odvijaju na ovoj granici su na vrhuncu. Slovenski premijer Miro Cerar Hrvatskoj predbacuje nehuman odnos prema izbjeglicama i žali se što Hrvatska dopušta prolaz mnogo većem broju izbjeglica preko granice nego što to Slovenija može izdržati. Njegov hrvatski kolega Milanović uzvraća kako je Slovenija sama kriva što se nije pripremila jer se već danima zna da izbjeglice dolaze. Slična prepucavanja su se mogla čuti još prije nekoliko dana na relaciji Zagreb-Beograd, no izgleda da se sad barem između Srbije i Hrvatske da je prevladala pragmatičnost i odlučnost da se izbjeglička kriza riješi bez posljedica po dobrosusjedske odnose. To je najbolje sročio danas na sastanku ministara unutarnjih poslova Srbije i Hrvatske koji se održao na hrvatsko-srbijanskoj granici, srbijanski ministar unutarnjih poslova Nebojša Stefanović. Migranti dođu i prođu, komši ostaju. Znači, naš posao je da pravimo što bolje odnose. Mi ćemo ostati ovdje jedni pored drugih. Ne moramo uvijek da se slažemo, ne moramo uvijek da se volimo, ali moramo da radimo zajedno. Znači, naš zadatak je da sa Hrvatskom imamo dobre odnose, da gradimo zajedničku i bezbednost i sigurnost, jer to je u interesu dva naroda. Dakle, mi možemo da pričamo šta god hoćemo i naš posao je da se borimo naravno za interese svojih zemalja, ali u zajedničkom radu tu ne sme da bude prepreka. Danas je postignut i konkretan rezultat koji bi izbjeglicama ali i pomagačima omogućio bezbolni prelazak granice. Izbjeglice i migranti koji preko Srbije i Hrvatske pokušavaju doći do zapadnoevropskih država će biti prevoženi vlakovima hrvatskih željeznica s ukrcajem u Šidu, a iskrcajem u zimskom tranzitnom centru u Slavonskom Brodu, čiji se završetak gradnje uskoro očekuje i koji bi trebao pružiti smještaj za 5000 izbjeglica. Druga stvar koju su dogovorili odnosi se na aktualni prijelaz Berkasovo-Babska, gdje će policija Srbije biti više angažirana u uvođenju reda među izbjeglicama prije njihovog ulaska u Hrvatsku, a kako bi time pomogli hrvatskoj policiji u njihovom prihvatu. Hrvatski ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić još je jednom opovrgao glasine o gradnji zida na srbijansko-hrvatskoj granici. Ova vlada je odavno rekla da nijedan zid, nijedna žica, nijedna vojska, nikakvi tenkovi, helikopteri, psi i slične stvari nisu uspjeli zaustaviti ovaj val. Prema tome treba naći bolji način i drugačiji način da se to riješi. Oba političara su se složila da problem treba rješavati negdje drugdje. Prvo u Grčkoj koja bi trebala provoditi bolju registraciju izbjeglica i drugo u Briselu koji bi trebao pronaći mehanizme za dugoročnije rješenje izbjegličke krize. A upravo ovdje u Briselu bi u nedjelju trebale pasti neke odluke kako rasteretiti zemlje na balkanskoj ruti od tereta koji trenutno nose. Na sastanku kojeg je sazvao predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker bi trebali osim zemalja Europske unije koje su najviše pogođene krizom sudjelovati i Srbija i Makedonija. Iz Europske komisije su poručili kako rade danonoćno na nacrtima odluka koje bi trebale biti donesene u nedjelju poslije podne kako bi se, kako je rekao jedan glasnogovornik, već mogle primjenjivati u ponedjeljak ujutro. Mi ćemo vas naravno u Radio Forumu već u ponedjeljak izvijestiti o ishodu ovog susreta. Radio Forum. Informacije i teme na vašem jeziku. Teme izbjegličke krize o kojoj se možete dodatno informirati u posebnom dosijeu na našoj internetskoj stranici, prelazimo na jednu drugu veliku političku temu u regiji, a to je Kosovo. Demokratske institucije na Kosovu nikoga da preuzmu zadaću koju su im povjerili birači. Više od mjesec dana zastupnici ujedinjene opozicije blokiraju rad kosovskog parlamenta, ne susprežući se čak ni od suzavca u skupštinskoj sali. Razlog kopiranja oporbe je dogovor vlade s Beogradom. Opozicija naime traži da premijer Isa Mustafa povuče potpis posljednjeg sporazuma u Briselu, odnosno o osnivanju zajednice srpskih općina, smatrajući da će to dovesti do stvaranja novog entiteta na Kosovu. Osim toga se traži i povlačenje potpisa iz sporazuma o demarkaciji granice između Kosova i Crne Gore. Iako su poručili da bi novo zakazivanje skupštine samo produbilo postojeću parlamentarnu krizu, predsjednik parlamenta Kadri Veselji smatrao je sasvim legitimnim da zakaže novu sjednicu za danas, pritom ne isključujući mogućnost da, kako je najavio, iskoristi zakonska sredstva za osiguravanje normalnog rada zastupnika, što ga to značilo. No ni današnji dan u kosovskom parlamentu nije mogao proći bez scena koja priliče više kakvim uličnim neredima nego parlamentu jedne suverene države. S nama na liniji u Prištini je suradnica radioforuma Violeta Roši, koju prvo pitam što se to zapravo danas opet događalo u zgradi Skupštine i kakvo je trenutno stanje? Pa evo ovako, aktualna situacija je veoma napeta. I dalje se očekuje nastavak sednice Skupštine koja je nakon pauze od sat vremena ponovo zakazana za večeras u 20 sati. Međutim, sudeći po ovim posljednjim informacijama, ona još uvek nije počela, a spekuliše se da bi mogla da se odloži još za sat vremena, odnosno da ona počne tek u 21 sat. Inače, poslanici opozicije su i ovoga puta, ali u dva navrata bacili suzavce. Prvi put pre 16 sati, kada je u stvari bila zakazana sednica parlamenta, i to po hodnicima zgrade Skupštine, što je uslovilo da administracija napusti radna mesta pre završetka radnog vremena. Ipak predsjednik parlamenta Kadri Veselji nije odustao od namere da se sednica održi, ali je poslanica Haradinajeva Alijanse za budućnost Kosova Donika Kadabujupi ponovo aktivirala suzavac. Veselji je bio primoran da sazove pauzu u trajanju od sat vremena, a zatim je produži dakle do 20 sati i ona još uvek nije počela. U međuvremenu poslanik pokreta Samoopredeljenje Gljaut Konjuvca je novinarima izjavio da se neće dozvoliti nikakav nastavak sednice i poručio da bi intervencija policije dovela do otežavanja sadašnjeg stanja i u Skupštini, ali i van nje. A izvan Skupštine ima informacija da se baš ispred same zgrade nalaze brojne pristalice oporbe. Postoje naznake za neke masovnije demonstracije? Pa da, nekoliko stotina simpatizera i aktivista opozicije se već satima nalazi ispred zgrade Skupštine Kosova, a pored uobičajenih parola protiv vladajuće koalicije bacili su i crvenu boju u dvorište Skupštine. Pre nekih sat vremena primećene su i automobilske gume po nekim ulicama po Prištini koje su prelivene benzinom. Tako da policija kaže da nije uspjela da uhvati one koji su te gume i postavili. Dakle, oni još uvijek čekaju uputstva svojih predstavnika u Skupštini oko daljeg delovanja. Nekoliko stotina pripadnika specijalne policije obezbeđuje zgrade i Skupštine i vlade, a analitičari procenjuju da je opozicija veoma jasna u svojoj poruci, da ima jasne ciljeve i koristi sredstva kako bi ih ostvarila. Dakle, radi se o povlačenju potpisa Mustafe sa sporazuma o osnivanju zajednice srpskih opština i demarkacije granice sa Crnom Gorom. Opozicija zna da se radi o međunarodnim sporazumima koji se ne mogu povući, ali je uporna u svojim zahtjevima. Inače, veoma je važno reći da se okupljenima za sada nisu pridružili i građani koji su se očito odazvali današnjem pozivu civilnog društva da ne trebaju da se treba da budu u stvari indiferentni i da ne treba da se uključuju eventualne fizičke konflikte koji bi mogli da se prenesu i na ulice Prištine. Ovo je pad situacije, odnosno status quo traje više od mjesec dana. Vidjeli se moguće rješenje kako je izići iz ove političke krize koja izgleda da su obje strane, da su čvrste u svojoj namjeri da i ostanu pri svom mišljenju? da upravo tako civilno društvo smatra da je dijalog pozicije i opozicije jedno od rješenja. Međutim, opozicija je do sada to odbijala i postavljala uslov. Kažu, možemo da vodimo dijalog, ali pod uslovom da se povuku potpisi o osnivanju zajednice srpskih opština i demarkacije granice sa Crnom Gorom. U ovom kontekstu civilno društvo je danas podržalo nastojanja predsjednice Atifete Jakijage nakon njenih razgovora sa predstavnicima političkih partija prethodnih dana, odnosno predlog da pošalje Ustavnom sudu sporne sporazume za opoziciju kako bi se ustanovila dakle njihova ustavnost. Međutim, ona za sad nije preduzela ovaj korak. Ostaje još nekoliko varijanti koje su se pominjale ovih dana. Pored ostalog, referendum o pomenutim sporazumima, stvaranje tehničke vlade do izbora ili momentalna ostavka premijera i raspisivanje izbora. Vladajuća koalicija i međunarodni predstavnici na Kosovu međutim odbacuju ideju o izborima, navodeći da su oni nepotrebni, odnosno da je vladajuća koalicija stabilna, što se za sada ne može zaista i potvrditi. Analitičari kažu da je vladajuća koalicija izgubila svoj kredibilitet. Dakle, za sada se ne vidi nikakvo rješenje. Kako ti predviđaš razvoj situacije? Da li ne pristaje se na nove izbore? Da li će progovoriti ulica? Pa to se uopšte ne isključuje. Samim tim što se danas okupilo više stotina ispred zgrade Skupštine, odnosno vlade, to se apsolutno ne isključuje. A opozicija i dalje preti da, iako bude danas nastavka sednice, da će ona to onemogućiti. Kako i na koji način, to se još uvek ne zna. Ono što se zna je da se trenutno u zgradi Skupštine nalazi i policija, ali i tužilaštvo. I oni jednostavno vrše istragu na mestu događaja. Čak neki portali, naravno to je sve još uvijek nezvanično, ja to ne mogu 100% da potvrdim, ali postoji ta spekulacija, tvrde da policija sumnja da je u zgradu Skupštine uneto i neko mnogo opasnije hemijsko sredstvo nego što je suzavac. U stvari, veoma je teško u ovom trenutku reći šta će se i večeras dešavati, a i narednih dana. Violeta, hvala ti na ovim najsvježim informacijama iz Prištine, gdje je danas u Skupštini opet došlo do incidenta kada su predstavnici oporbe suzavcem spriječili održavanje sjednice. Više o napetim događajima u Prištini, koje naravno pratimo i dalje ovdje u Radio Forumu, možete saznati na našoj internetskoj stranici funkauseuropa.de, a pratimo naravno i događaje u susjednoj Crnoj Gori, gdje je opozicija za ovaj vikend također najavila masovne prosvjede protiv aktualne vlade. O svemu tome naravno više u Radio Forumu u ponedjeljak. Zatvorila se sve u sobu, zaključala vrata, sama protiv svijeta, kao ptica bez jata, sa tugom ko verter, umorna od života. Tijelo ti je mlado, a duša ko da je stota. Sjedim pokraj tebe pa ti brišem suze, ramena ti se tresu dok minute sporo puze. Digni glavu, sreće, znaš li koliko vrijediš, snagu nosiš u sebi, a to nikada ne blijedi. Ne brini se ništa, sve će doći na svoje. Oni što te danas gaze, sutra te se boje. Gdje god pođem ja, u mislima nosim tebe, malen ne gledam te, a vidim sebe. I to što te muči nije vrijedno pažnje, upoznati ćeš ljude iskrene i lažne, a vjeruj u sebe i slijedi taj put koji vodi te do sna. Malena, ista si ja. Malena, iz kojeg si ti sve mira, zašto te sve nervira, sva si puna nemira. Malena, iz kojeg si ti sve mira, ne daj da te nervira, to te život trenira. Svoje tajne bi skrila da ih niko ne dira, samoća je sigurnost, u njoj tražiš malo mira, slobodu sanjaš, jel je daleka ko svemir, duboko, duboko uvuko se nemiri. Kad misliš da pucaš i kad bježiš daleko i kad mrziš svako ko je ikad rekao da je sve to igra. Obriši suze, ne daj da iko dostojanstvo ti uzme, u tebi ima snage, makar sumnješ kad padaš. I doći će jednom sve čemu se nadaš, što želiš je sreća, a pred njom si slijepa. Kad nisi za sebe, za koga si lijepa. I to što te boli, zalječit će vrijeme. Onaj ko te voli, pojavit će se iz sjene. Uzmi lijepu riječ ka srcu, ali strpi udarac. To što ružne riječi slome, zalječit će poljubac. Malena, iz kojeg si ti svemira? Zašto te sve nervira? Sva se puna nemira. Malena, iz kojeg si ti svemira? Ne daj da te nervira, to te život trenira. Malena, iz kojeg si ti svemira? Zašto te sve nervira? Sva se puna Europa. Slušajte nas i putem podcasta funkhauseuropa.de. I prije nego što se kao i svakog petka okrenemo korzu i glazbenim događajima, malo nekoliko preporuka za ovaj vikend. Ljubitelji malo laganije zabave će doći na svoje, pogotovo ako se nalaze u blizini Dortmunda, gdje sutra u subotu 24.10. nastupa Severina, i to u klubu Prizma. A za one koji vole malo mirniju zabavu i koji možda žele i nešto naučiti, obavijest da se u utorak 27.10. u prostorijama Hrvatske katoličke misije u Kölnu u 19.30. održava projekcija dokumentarnog filma o otoku Mljetu. Funkhauso Europa. Glazba bez granica. Kontaj sve, konto je da ne kontaš loše repe. Ko glave stranje došlo je dosta je. Bez oča je znaš to za ne. Neko mora da tornja se. Stvarno stalno pijemo poraze. I to je tako kad ljudi smore se. Vidim oblake, ja kažem sve okej, okay. Al sripa, ja nisam tvoja piksla. Treba ti tuđa kita, ne jebem da ti titram plus. Nemaš muda da mi priznaš da ti si tako je ne prati flow. Ti si tako je pređi da je gotovo. I ti si tako je živi dokonom. Pa bi okolo da pravilom po svom ponovo kolovom. Pucaš lažima, kaži bar traži kad mašiš tvar. Mi smo lažni par, gasiš nas, gaziš baš, ali osjećaš da nismo promaša, jer samo ja pratim otkud zaj, ne znaš niko ko te tako zna. U stvari si samo prosek u tripu da si nima znaš. Samo govoriš, u stanju si da ne šutneš, hoćeš da odmoriš. Neko drugi te uči šta su naši odnosi. Kažeš teško možeš, još uvek da me podnosiš, da odlaziš. Sve mi se čini da se grdno varaš, jer od sledećeg momenta ti si tu. Želimo se ko prvi put. Slušam tvoga srca okuca, jer nema niko kome toliko zna, jer tebi pripada ti otvoriš vrat, tebi pripada me reci mi ne. Slušam tvoga srca okuca, jer nema niko kome toliko zna, jer tebi pripada ti otvoriš vrat, tebi pripada me reci mi ne. U slučaju prekomernih problema, klinka se klinkom izbija. Pa da, sipa. I posle svega jebi ga, hodam tom istom stazom. Marcello de facto, ziljevih pički degustator. Tom trasom zaknjavo davno, glavno da stalo sam zdravom. I to ti je tako moj bato, jerbo ne mogu s pravom. Epa, izvinte me teta ta što ja sam za stvarno. Doselio bih se za stalno, vam se čerka hetera kvarno. Pa sam postao kurajber, loš frajer, šta god je riba maštala. Kurnem tribut i sprskam, odem kući srećan, mašala, mašala. Isto mi se vatala, Halle Berry, ona bangava svašara. Glava svaštara, kita svašta i smućkam kao ni ljutin sataraš. Al, neće biti raskidati, idi nisko tko i ja pa. Džave treskaš vratima, jer redu da je nazad zadaš. Više ne govoriš, u stanju si da ne šutneš, hoćeš da odmoriš. Neko drugi te ruči šta su naši odnosi. Kažeš teško možeš, još uvek da me odnosiš, da odlaziš. Sve mi se čini da se grdno varaš, jer već sledećeg momenta ti si tu. A kada poruke spike između redova, želimo se ko prvi put. Slušam tvoga srca oko caj. Yeah. Slušate Korzo u radioforumu i Marčela i njegov možda najveći hit dosad, Otkucaj. Marčela će malo kasnije govoriti u pregledu događaja na glazbenoj sceni Srbije, ali sad se malo bavimo jednim bendom koji je u Zagrebu djelovao kratko, ali je unatoč tomu ostavio dubokog traga na tada vrlo živahnoj garažnoj sceni Hrvatske metropole. Ako se ne sjećate, bilo je to vrijeme grandža, dakle prelaza 80. na 90. Bendovi poput Nirvane su izlazili na velike pozornice, a u Zagrebu djelovao bend neobičnog naziva Studeni Studeni, čiji osnivač i jedini stalni član bio Goran Kostić Kosta. Kosta je zajedno s prijateljima koji su pokrenuli diskografsku kompaniju Search and Enjoy, u čijem izdanju je 90. izišao prvi jedini EP grupe Studeni. Odmah nakon toga je izbio rat, Kosta se odselio u Niš i tamo osnovao bend koji se zove ne Studeni, nego Novembar. Kosta još i dan dana živi u Nišu, aktivan je glazbeno i uporan u promicanju izvornih oblika rock'n'rolla. Mi se u Korzu u radioforumu prisjećamo legendarnog EP-a Čistko suza s početka 90-ih, s kojeg slušamo stvar koja se zove ni manje ni više nego Najljepša stvar. Zaboravljeni junaci zagrebačke garažne scene Studeni Studeni i Goran Kostić Kosta. U najnovijem pregledu glazbene scene Srbije neće biti riječi o Kosti, nego između ostalog i o disciplini Kičme, bendu koji je u ranim 80-ima u neku ruku pripremio teren za bendove poput Studenog Studenog. Dajem riječ kolegici Živani Šaponji. Funkhaus Europa. Korzo. Muzik scene aus Belgrad. Period za nama obeležilo je nekoliko koncerata, među prvima Marcello, koji je najzad osvojio velike koncertne prostore. Dođe ti da propadneš u zemlju kad si u propaloj zemlji. U Novobeogradskoj hali sportova nastupio je zajedno s drugarima iz hrvatskog sastava Elemental. povezuju ih zajednički počeci i pionirsko rušenje kulturnih barijera između Srbije i Hrvatske početkom 2000-ih. Evo kako tu sudbinsku vezu danas posmatra Marcello. Da ne postoji razumevanje i kapiranje, bilo bi mnogo prilika da se razvežete posle. Naravno, ovde se to nije desilo, stvarno smo ostali do danas u super odnosima i vrlo rado radimo zajedno. Jeste ovo nekako kruna i tog drugarstva i te saradnje i baš mi je drago da jednu ovakvu avanturu krenemo zajedno. Najprije u BG-u, a nadamo se negde u martu sledeće godine i u Zagrebu. Legendarni radio voditelj, autor kultne radio emisije Tajanstveni voz na Studiju B, Žikica Simić, obeležio je 30 godina svog delovanja u radijskom etru. U sklopu festivala alternativne kulture Paralel, Žikici i njegovim sledbenicima koji su napunili Mixer House, upriličen je nezaboravan koncert. Steve Earle, Yardbirds, Bob Dylan, The Birds, Rocky Erickson, Wilco, Graham Parsons, Big Star, Green on Red, MC5, Stevie Wynn, Tim Buckley, Neil Young i drugi čine poduži spisak autora, odnosno bendova, koji definišu ono što se tokom ovih 30 godina slušalo u emisiji Tajanstveni voz. Na čelu sa Vladimirom Kolarićem Koletom iz grupe Veliki prezir, tvorcem ovog ad hoc sastava, na bini se smenjivalo preko 30 uvaženih srpskih rock muzičara, od Srđana Đileta Markovića, Milutina Petrovića i Gileta do Ike, Milana Glavaškog, Ane Ćurčin i Bojana Slačale. Koliko je bilo teško sastaviti spisak pesama pred koncert nam otkriva upravo vidno uzbuđeni slavljenik Žikica Simić. Ja sam napravio jedan okviran spisak, više onako nekih pesama koje ja volim i nekih izvođača za koje smatram da su jako važni za kad upisujem Tajanstveni voz, pa smo onda u dogovoru sa muzičarima malo to revidirali i napravili smo sad jednu set listu koja će, ja mislim, biti jako zanimljiva, ali koja će apsolutno uspeti da prenese duh emisije Tajanstveni voz i na koncertni podijum. U prepunoj zadužbini Ilije M. Kolarca još jednom su se sreli dvojica najcenjenijih džez pijanista u regionu, Vasil Hadžimanov i Bojan Zulfikar Pašić, koji za Korzo kaže: uživao sam u čitavoj toj kampanji koju smo napravili zajedno i čini mi se da je taj dobar duh između nas dvojice u stvari bio vidljiv ljudima koji su videli i najavu i način na koji je sve to uređeno, tako da ih je možda i to privuklo. Bilo je pon ljudi u sali koji apsolutno nisu došli zbog toga što je džez, nego su došli zbog nekih drugih razloga. U svakom slučaju reakcija svih ljudi je bila da su jednostavno bili svedoci jednog velikog muzičkog momenta. I grupa Artan Lili može se pohvaliti velikim interesovanjem za koncert u klubu Gun, pa su shodno tome svirali dva dana. Koncerti su se poklopili sa izlaskom poslednjeg singla Moja stvar sa debi albuma. Šta dalje, otkriva Bojan Slačala. Ovo je sad malo drugačija priča, baš smo se mi tako ufurali, znaš, da radimo single za single i evo već su tu, radi se na prvim pesmama sa drugog albuma, da one izađu negde već u nekom sledećem narednom periodu, svakako pre nove godine, tako da čitava priča se nastavlja dalje. Uspešno je novu koncertnu sezonu u legendarnom Božidarcu otvorila manifestacija Vračar Rocks uz nastup kultnog beogradskog rege sastava Delarno Band. Pevač Delarno Benda Jovan Matić najavljuje aktivnosti njegove grupe tokom naredne jubilarne godine za Delarno. Što se nas tiče, mi se zapravo pripremamo tek za sledeću godinu, ona je za nas centralna, ćemo slaviti 30 godina od osnivanja benda, te tu planiramo i nove pesme koje bi trebale, nadam se, do proleća da izađu i što je više moguće nastupa kako bismo zajedno proslavili te tri decenije rege ruca na Balkanu. Toliko za sada, lep pozdrav iz Beograda. Redoviti pregled glazbene scene nam je ovog petka stigao iz Srbije, sljedećeg tjedna na redu Bosna i Hercegovina, nakon čega slijedi Hrvatska, a onda nakon toga sve opet iz početka. Pregled scena vas čeka na našoj internetskoj stranici, gdje možete još jednom u miru poslušati današnju scenu, u kojoj između ostalog bilo riječi i o mladom bendu Artan Lili, koje slušamo i to prvi singl s njihovog albuma koji je izašao prošle godine. Dakle, Artan Lili i Ako stanemo tu. Fungauzo i roba. Glazba bez granica. Thank you. Funhaus Europa, Corzo, Oldi. Bajega je sa svojim instruktorima prošle godine proslavio 30 godina od izlaska prvog samostalnog albuma nakon napuštanja Riblje čorbe. Ta krugla godišnjica je proslavljena serijom koncerata po regiji jugoistočne Europe, a Bajega sutra u Zagrebu, gdje ovaj beogradski glazbenik ima od uvijek jako puno obožavatelja i još više obožavateljica, nastupa pred rasprodanim domom sportova. Mi se u našoj Oldie rubrici prisjećamo samih početaka i slušamo Limene trube s albuma Pozitivna geografija iz 1984. Nebu strašno znamenje, ljubim te bolje ne može, maršira teško kamenje. Ja stojim, gledam, ne shvatam i gubim koncentraciju. Mislim mi beže nestaju, idu u emigraciju. Limene trube duvaju, ne voli vojnu muziku. Limene trube duvaju, ne voli vojnu muziku. Brišem ruž sa usana i brišem snoj sa dlanova. Ne izlazite nikuda iz zaključanih stanova. Ljudi beže, ljudi beže, ljudi beže, ljudi odlaze. Ljudi beže, ljudi beže, ljudi beže, ljudi odlaze. Ljudi beže, ljudi beže, ljudi beže, ljudi odlaze. Ljudi beže, ljudi beže, ljudi beže, ljudi odlaze. Limene trube duvaju, ne voli vojnu muziku. Limene trube duvaju, ne voli vojnu muziku. Limene trube duvaju, ne voli vojnu muziku. Limene trube duvaju. Funkhaus Europa. Corzo bez granica. funkhauseuropa.de, naša stranica na internetu. Ostalo je još malo vremena do 9 sati kada se svakog dana od ponedjeljka do petka Radio Forum privodi kraju. Vikend je pred nama, a ako se i sutra uvečer zaželite glazbe i priča iz jugoistočne Europe, na ovom istom mjestu, dakle na valovima Funkhaus Europe, u isto vrijeme vas čeka Balkanizer. Radio Forum je ponovo uživo s vama u ponedjeljak. A ne zaboravite, u nedjelju jutro u 3 sata se ljetno mjerenje vremena prebacuje na zimsko. Dakle, u 3 sata ujutro u nedjelju sat prebacujete na 2. Dakle, možete slaviti malo više u subotu na večer, jedan sat vam ostaje više za spavanje. A iz studija VDR u Kölnu vas pozdravljaju Borislav Šujanski i Nenad Krajcer i ugodam vam ostatak tog produljenog vikenda za 1 sat i do slušanja. Zašto tvoje ime nikad ne provlačim kroz rime? Zašto ga nikad ne ukrasim metaforama krasnim? Pa da se time hvališ kolegicama s posla. Ma nema šanse, nema tih para da nikad budeš dio repertuara. Pa da tvoje ime pjevuši ko stigne, da si svako tek tako na brzinu puni tišine. Mislim da bih razbio gitaru, da šujem da te fučkaju na pisuaru, da me jednog dana gledaš poniženo iz kuta dućana gdje je sve u pola sniženo. Again, this is Marga Neritid, right here chilling on Funkhaus Europa. Seit 20 Jahren spielen Morgan Heritage in der ersten Liga des Reggae. Ende Oktober kommt die Offbeat-Großfamilie nach Deutschland. Wummernde Rhythms, fette Basslines, Feel-Good Music aus Jamaika. Check this out. Funkhaus Europa präsentiert Morgan Heritage. Am Dienstag im Underground in Köln und am Mittwoch im JAM in Berlin. Alle Infos unter funkhauseuropa.de.